çocuk kalbimizin ilk hatırası. Ne olurdu sanki zaman dursaydı, seni tekrar görmek mümkün olsaydı. Yavrum canım benim çocukluk aşkım, seni tekrar görmek mümkün olsaydı. Yavrum canım benim çocukluk aşkım. Sen bana ben sana aşk nedir derken, sonunda ayrıldık hiç sebep yokken. Hatalar yapıyor insan çocukken. Yavrum canım benim çocukluk aşkım. Hatalar yapıyor insan çocukken. Yavrum canım benim çocukluk aşkım. Çıkışında beklerdim seni, herkesten kıskanır özlerdim seni. Dizlerim titrerdi öpünce seni. Yavrum canım benim çocukluk aşkım. Dizlerim titrerdi görünce seni. Yavrum canım benim çocukluk aşkım. Sen bana ben sana aşk nedir derken, sonunda ayrıldık hiç sebep yokken. Hatalar yapıyor insan çocukken. Yavrum canım benim çocukluk aşkım. Hatalar yapıyor insan çocukken. Yavrum canım benim çocukluk aşkım. Yavrum canım benim çocukluk aşkım. Yavrum canım benim çocukluk aşkım.